Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну нашага эфіру вас чакае падарожжа ў вёску Янаўшчыны Зэльвінска раёну. У перадачы «Беларускае замежжа» вы пачуеце рэакцыю на расейска-грузінскі канфлікт, а ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам пра чэхаславацкія падзеі 1968 году. Але спярша я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце. Міністры замежных справаў краінаў НАТО, якія правялі сёння ў Брусэлі тэрміновую нараду, выказалі падтрымку Грузіі ў яе канфлікце з Расіяй. У заяве гаворыцца аб падтрымцы альянсам тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і неабходнасць найхутчэйшага вываду расійскіх войскаў з яе тэрыторыі. Таксама гаворыцца, што адносіны паміж альянсам і Расіяй у цяперашняй сітуацыі не могуць не змяніцца. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў гэтую заяву неаб'ектыўнай і прадузятай. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі паведаміў, што расійскія войскі будуць у асноўным адведзеныя з тэрыторыі Грузіі ў паўднёвую Асетыю і Расію да 22 жніўня. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, абвінавачаны ў ваенных злачынствах, падаў у гаагскі трыбунал хадайніцтва аб адводзе суддзі з Нідэрляндаў Альфонса Арые. Караджыч абвінавачвае старшыню на працэсе над ім у перадузятасці і асабістым зацікаўленні ў вынясенні жорсткага прысуду. У Афганістане недалёка ад Кабулу у баі з талібамі загінулі 10 французскіх вайскоўцаў з кантынгенту сілаў НАТО, яшчэ 21 французскі салдат быў паранены. У гэтым жа баі было забіта 13 ваяўнікоў талібану. У Альжыры каля сталіцы ў выніку тэракту загінулі як найменей 43 чалавекі, яшчэ 38 чалавек былі паранены. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на браму школы спецыяльных сілаў паліцыі. Большасць загіблых – абітурыенты, што прыйшлі здаваць іспыты. Прынамсі 20 чалавек загінулі ў выніку выбуху ля шпіталю на паўночным захадзе Пакістану. Выбух адбыўся ў натоўпе прыхільнікаў мясцовага шыіцкага літара, забітага учора. Тым часам у Пакістане кіроўная кааліцыя не змагла ў аўторак дамовіцца, хто зменіць на пасадзе прэзідэнта краіны Первеза Мушарафа. Мушараф абвясціў пра сваю адстаўку ў панядзелак пад пагрозай імпічменту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларускае замежжа». Беларусы краінаў Еўропы і США распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыю падтрымку Грузіі. А зараз падарожжа свабоды. Пра Янаўшчыну, што ў Зэльвінскім раёне, распавядае Зміцер Бартосік. Ой, Господі Божа! З высокого неба молитву мою ты прими. Старые кабеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится на всю даўжыню вёскі Янаўшчыны. Кубка бабулек собралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лето. Прынеслі бутылечку самаробнай наліўкі, расклалі няхітрую закусь. Усе яны удовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць. Адны старушкі, ўсё па адно. Адныя калекі, о, з калочкамі ходзім. А калі жылося добра? Чем нам богат Лукашенко? За то, что Лукашенко стоит за народ. Лукашенко, во-первых, нет воин. Это очень большая важность. А сколько... кто на нас нападать собирался? Никто на нас не собирался. Мы были посланы, наши дети были посланы белорусские в Афганистан. Сколько они пострадали? За что? За какое? За что? За какое? За чью землю они там отдали свои жизни? Да инвалидами мором пооставались. Наливают, каб выпить за своих мужиков, якие пошли с гэтага свету, кто 20, кто 10 годов тому. Треба них добиваться до смерти. А твоя смерть не хочет идти, брат. А она не хочет идти по мне. У нас колести дома, где я, откуда нет, я. Одна женщина говорит, молодец, ой, лучше умерти молодому, каб все пошкодовали. А я думаю, господи, а что ты наговорить? Каб все пошкодовали. А после я разобралась в ее словах, и да, да, действительно, на старого человека уже каждый смерти чекает, а молодого каждый пожалеет. Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата. Я за Лукашэнка не галасавала ні разу. Так? Да. Ну, але тут, знаете, старые все, они некали жили, конечно, некали жили бедно. Что, як мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепей жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы нема их. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робить? Что не поднимают? Ничего. У гості да Лізаветы прыйшла суседка, старая Гэля, з якой спадарыня Лізавета заўжды спрачаецца на палітычныя тэмы. Калісьці за палякамі у хаце бабы Гэлі збіраўся своеасаблівы палітычны клуб. А при поляках вот все зложились, вся деревня, мужчины, и купили радио. А они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у ее не было ничего, ну печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили то и радио. И все мужчины вечером сбирались слухать. А на дворе стоял сторож. А как же звести? На двор выправляли этого самого человека, якого как пильновал, как милиционер не. Полициян. Да, как он послухал, что им уже куда липсту слухали с России. Спадарыня Елена, и что, радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, ти не? Ти еще радовались долго? Не, хутко. Прошла тая радость хутко. Ну, мало нарадовались, там зробили. Колхоз, потом война началась. При немцев еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туда здесь робить, их зарабляйте. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать. Это не знаю. А вы ведаете, что у нас выборы будут в осенью парламентские? Ведаем. А что бы вы им сказали, что в первую чергу, что пены повинны зарабить? Ну, нам пока добро, и так теперь, что мы скажем. Никаких пожеланий у него. Как мы прожили жизнь, то ой, нам рай теперь. Рай. Дают гроши. Кто работал добро, Лиза, на пенсии не будем обижаться. 400 000 мы получаем. Ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем. А хиба ж гэта правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали? Это я говорю, что нам добро. Але тим молодым нельзя сказать. У нас теперь я робила на ферме. Ты знаете, как на ферме робить? И он сегодня пастух 200-150 000 получит на семью за месяц в колхозе. И это правильно? Нет, это неправильно. А что зробить? А ты, некие, так помного получают депутаты. Ты ничего не робить, скажи. Не, Лиза, их-то тоже не легенько работать. Ти легко. Самую великую бедой нашего часу баба Геля лечить пьянство. Вот вы нам скажете, что это сделает. Это вообще... Наши уже жонки пьют. А что это, кто это сделал? Кто это разрешил? Ти той Божечка это наказал. И он все может сделать. Ці гэта начальнікі, ну начальнікі тоже п'юць. У эфіры «Падарожжа свабоды» пра Янаўшчыну, што ў Зельвінскім раёне, распавядае Зміцер Бартосік. Янаўшчына прыцягвае ўвагу падарожніка сваім ідэальным брукам, пакладзеным майстрам на стагоддзі, каменьчык да каменьчыка. Самы стары жыхар вёскі, 85-гадовы дзед Іван, у чыім позірку засталося шмат ад хлапчука, сядзіць на прызбе разам з жонкай Нінай. Слухайце, а гэты брук кім быў пакладзены, у якім годзе? Гэта 39 году пакладзен прымерна. Разгаварыўшы старога Івана, я высветліў цікавую дэталь перыяду нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што частка Беларусі, а менавіта гарадзенская і ваўкавыская акругі, былі аддадзены ўласна рэйху. І мяжа паміж рэйхам і нямецкім вайсрусляндам праходзіла якраз па рэчцы Зельвянцы. І тут, у Янаўшчыне, на той час хадзілі рэйхсмаркі. А тое, што вот вы былі на тэрыторыі Германіі, то есть вы былі як бы в рэйху, а там быў не рэйх. Гэта на вашым жыцці неяк адбівалася ці не? Вам было бяспечней, я не ведаю. Ну, значыць, нас што? Абяспечвалі нас прадуктамі. 10 кілаграм зерна меш пра получыць. Если твоя земля мала зямлі, ці мая большая, кабана, если выгадаваў, гізіка, здавай, ніжэрачы, бойня там была, тебе на сям'ю даюць. Кокосі положено на душу. Мяне заўжды цікавяць дробныя дэталькі часоў вайны, з якіх і складаецца праўдзівая карціна. Вось якую цікавую дробязь пра савецкіх партызан падаравала мне спадарыня Ніна. З вечара, ну так, часу по 12. Маму бяла, кажу, вы не бойцеся, некія ідуць. Яны вайшлі ў хату, нашыя, але надзелі ту нямецку шапку, шынель, і тады ўсё паграблі, і часы забралі, і носкі, і кажух, і гэтыя бацінкі, ўсё чыста. У нямецкай форме? А адзін адзеўся ў нямецкую форму, а астатні не паказваліся. Ты па пацёмку хадзілі, а гэта ну, на віду. Моладзі ў Янаўшчыне няма зусім. Самымі маладымі і дзеяздольнымі можна лічыць сямейную пару Марыі і Пятра Данікаў, якія нядаўна адсвяткавалі залатое вяселле. Нягледзячы на немалыя гады, Марыя і Пётр абрабляюць вялікае ўласнае поле. Пётра, колішні каваль, яшчэ можа трымаць вялікі молат, але замоваў ужо няма. І кузня, і кавадло, ўсё ж. Ён і ведра зробіць, ён і бачкі зробіць, ён і дзеравянную пасуду зробіць. Пуга, воза, от што, каня паткую, што хочаш. Трактор. Гэта вы працуеце на трактары? Я ў ця тэхніка лічна свая. Ось нашого поля, ось цяго. Это жалі сёння нам прыехалі. У нас чацвёра дзяцей, яны ўсе. Это вы працуеце на сябе? Ўсё гэта ў нашу. Нас 9 унукаў. 3 праўнукі. І ў нас ніхто не ма п'яніцаў. Як у вёсцы, хорошо было, весяло было. А цяпер пусто. І як, на вашу думку, гэтую вёску ратаваць? От будуць выбары, так, у нас восемь. Трэба, каб у калхозі больш было занятасці для людзей, панімаеце? Для маладых. Каб то чалавек пашоў, зарабіў, не плацяць гэдак, як трэба, а маладыя людзі. Вы знаеце? Чё хочуць, каб такі, што то было. Вы б ці маладзёж патапталі па ногі? Ой, Господі Божа, з высокого неба. А над вёскай разносіцца спеў пра немінучую смерць. Старыя спяваюць пра яе, як пра нейкае збаўленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзіе зусім і знікне з геаграфічных мапаў. Але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца. Высоку могилу травою она растет. Посадишься ныне в червону калину, весною она зацветет. Перадачу «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў і вёў Дзмітэр Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергія Навучыка. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева.

Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободу. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23:30 у Праскі студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і спершу про білоруські події. У Сочі відбулася зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Дмитрія Медведєва. Лідери країн домовилися підписати міждержавне погоднення об створенні єдиної системи суперповітряної оборони у часі чергового посідження Держсовету, так званої союзної держави. 41 довготерміновий назіральник зі складу місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ накеровуються у різні регіони Білорусі. Експерти з 15 країн будуть відсочувати ход підрихтовки до голосування, призначено на 28 вересня. Менский международный эдукационный центр IBB отмовил Александру Казулину проведение прессовой конференции, запланированной на завтра. Белорусский партнер этой организации, Менский Гарвыконкам, личит неметозгодным и непожаданным проведение подобного мероприемства у передвыборчий период. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Міністри заміжних справ України НАТО, які провели сьогодні у Брюсселі термінову нараду, виказали підтримку Грузії у її конфлікті з Росією. У заяві говориться про підтримці альянсом територіальної цілісності Грузії і необхідність найхутчейшого виводу російських військ з її території. Генеральний секретар НАТО Яп де Хопсхефер заявив, що Росія покуль не виконує обов'язательства, які взяла на себе в відповідності з погодненням об урегулюванні конфлікту. У заяві НАТО говориться, що відносини поміж альянсом і Росією у теперішній ситуації не можуть не змінитися. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров назвав гэтую заяву необ'єктивною і предвзятою. У Афганістані недалеко від Кабулу бої з талібами загинули 10 французьких військовців з контингенту сілів НАТО. Ще 21 французький солдат був поранений. У гэтым же бої були забиті 13 воєвників Талібану. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, абвінавачаны ў ваенных злачынствах, падаў гаскі трыбунал хадайніцтва аб адводзе суддзі з Нідэрляндаў Альфонса Арые. Караджыч абвінавачвае старшыню на працэсе над ім у перадузятасці і асабістым зацікаўленні ў вынясенні жорсткага прысуду. У Альжыры каля сталіцы у выніку тэракту загінулі як найменей 43 чалавекі, яшчэ 38 чалавек былі параненыя. На хвалі Радіо Свобода прогучав апошні випуск навінаў сёння. Гаворыць Радіо Свобода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам пра савецкае ўварванне ў Чэхаславаччыну гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць інтэрв'ю з амерыканскай прадпрымальніцай Мішэл Уілсон, бізнес якой аказаўся пад пагрозай за амерыканскіх санкцыяў супраць Беларусі. І чарговы агляд чытацкіх каментароў з нашага сайту свабода.орг. Гэтыя перадачы неўзабаве адразу пасля абвесткі. Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».

Прачніся, твой БССР уже давно гаукнулся. Мо лепей уже самому паковать валізки. Лоер был узрушен репортажем про американскую предпринимальницу, чей бизнес моцно потерпел от санкций, которые американский урад увел супрать белорусского концерну «Белнафтахим». Санкции, нагадаем, были уведены с той причины, что белорусские улады не вызволили усих политвязнев. Лоер пиша. Гы-гы, бедная предпринимальница. А вось Парсюкевич за кратами. Вы слухали передачу «Форум свободы». Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У Сочи отбылася сустреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Кировники Беларуси и России домовились подписать междержавное погоднение об створении одной системы противоветранной обороны подчас чергового поседжения Держсовету так званой союзной державы. Больше за 40 долготерминовых назиральников со складу миссии Бюро демократичних інститутів АБСЕ сьогодні з вечора накеровуються у різні регіони Білорусі. Правоабаронці, які удільничують у назіранні за виборами, перші етапи виборчої кампанії оцінюють критично. Мінський міжнародний адукаційний центр IBB відмовив Олександру Казуліну у проведенні пресової конференції, запланованої на завтра. Білоруський партнер цієї організації, Мінський гарвиконкам, лічить неметазгодним і непожаданим проведення подобного мероприємства у передвиборчій період. А зараз на черзі «Вольне студія». Нове слово про звиклі речі. 40 годов тому, у жнівні 68-го году, советские войски окупували Чехословаччину, керавництво якой Москва подозревала у нелояльности до социалистичного выбора. Чому Захад не выступил на оборону незалежной краины? Кто в Беларуси открыто выказал солидарность с поневоленными народами? За что белорусы повинны просить пробачення у чехов и словаков? Про гэта да іншае с историком Анатолием Сидоревичем гутарить Михась Скобла. Господар Анатолий, на початку нашей гутарки давайте звернемся до статистики и приведем несколько личбов. У операции «Дунай», а миновито под гэткой кодовой назвой проходила оккупация Чехословакии, удельничала 30 танковых и мотострелковых дивизий. Это 500 тысяч жаунеров и 4600 танков. Для поравнання, у Афганистане Советский Союз задейничал всего 4 дивизии. Як вы лічите, для чего на Чехословакии была кинутая гэткая вялізная военная сила, калі было вядома, что чехословацкое войско атрымала загад не покидать своих казармов. Советы не боялись чехословацкого войска. Яны сами себе запалохвали страшилками про НАТО. У головы советских обывателю убивалось, что НАТО вось-вось переступить межи Чехословаччины, что НАТО вось-вось готовое одорвать Чехословакию от славной содружности. Одним словом, выдумлялись миты для оправдания агрессии. Не было реальной погрозы с боку НАТО, и все дальнейшие потери показали. НАТО сбоялась не полмиллионной советской армии, не этих танков. Это то самое филистерство, та самая трусость, уластивая европейскому обывателю. Вот чего боялась НАТО, своего обывателя, особливо европейского, немецкого, французского, який феника лишнего боится передать на узброєні сили, які може аби що говорити про Америку і увесь час ховатися під американським ядерним парасоном. Європейський обиватель тільки тоді починає задумуватися про необхідність гарматів і танків, коли совєтські танки, чи тепер російські танки, починають ходити по периметрі Європи. От тоді вони починають про нечто думати. Однак, давайте повернемося у той час. Поглядіть, за 36 годин у центрі Європи була цілком окупованная незалежная краина. Вядомый факт, с протестом на Красную площадь в Москве вышло усяго 7 человек, якія тут же были схоплены и арештованы. Кто в Беларуси на той час осмелился назвать речи своими именами, а менавіта Советский Союз оккупантом? Кто выказал моральную подтримку Чехословакии? Перш за все, я мушу отзначить мужный учинок поэта-перекладчика Федора Архиповича Ефимова, удельника войны, який

захоп Советским Союзом Чехословакии? Давайте поделим Захад. На Заходе есть правооборонцы, на Заходе есть интеллектуалы и на Заходе есть политики. Коли б не было правооборонцев, интеллектуалов и не было того, что называется громадская думка, я думаю, что и не было бы этой демократии заходней. Не в интересах буржуазии демократы. Але с другого боку есть политики. Из них так званый реальполитик. Так вот, поводзины Европы были рыхтык такие самые, как в 56-м году в часе венгерского народного повстання. Как в 53-м году в часе народного повстання в Берлине. Поводзины политиков были ганебными, боязливыми. Советы вельми добро убачили. В 56-й год им показал, что можно не бояться ни немецкого, ни британского, ни французского, ни нагул натовского отказа на их деяния. А то, что они НАТО, союзом НАТО полохали, ну, это же было на дурне, а внутри Советского Союза различено. На дурне. Меня еще не могли НАТО наполохать. Я ж бачу уже пацаном 8 год. Такие страсти кипели. У НАТО вёсках запалки скупляли, соль, все, до войны рыхтовались. Вот зараз Америка ударить по венграх. Так казали деды, бабули, тетки, дядьки. А Америка и Заходняя Европа не ударили. И это развязало руки в 68-м году Советом у Чехословаччине. Давайте звернемся до подробязной хронологии тогочасных подеев. 21 жнивня о 6 године раницы советские войски у Пражи захопили генеральный штаб Чехословацкой армии. О 7 године бляковали будинок ураду. О 9 захопили телеграф, пошту и телецентр. Тады ж был арештованный первый секретарь коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчак. И главной особой у оккупованной краине стал Кирилла Мазуров. Еще 3 года перед этим фактичный керовник Беларуси. Что можно сказать про роль Мазурова у чехословацких подеях? Это ганебный родок у истории Беларуси. И коли в энциклопедии мается артикул про Кирилла Мазурова, так навод автор энциклопедии сарамливо обыходит этот эпизод с его биографии молчанием. Але это, однако, не сдымая с белорусу моральной вины перед Чехословакией, перед чехами и словаками. И коли официальный представник Чехии у Республики Беларусь просит пробачения за то, что чехословацкие улады выдали неколи советам чехословацкую громадянку Ларису Генеш, то демократичная Беларусь, коли не урад теперешней Беларуси, повинна попросить у чехов и словаков пробачения за то, что дробил у Чехословакии в 68-м году Кирилла Мазурова. Мазуров уже цивлял политичное керовництво под просьбищем генерал Трофимов. Все советские генералы, там, которые были у Чехословакии, подначаливались ему командование советских войск. Про его же цивлялись контакты поменьше политбюро КПСС и керовництвом коммунистической партии Чехословакии. И опошнее, что обминуть у нашей гутрицы аніяк не выпадая. У жнивні 1968 году Москва оккупировала Чехословакию. Ровно про 40 годов отбылся военный конфликт помеж Россией и Грузией. И там были шматликие ахвяры. Подчас операции Дунай загинули каля 300 мирных громадянов Чехословакии. Чи можно помеж гэтыми подеями провести аналогию? Чи можно сказать, что за проминулые 40 годов Москва так и не позбавилась своих имперских помкнений? Кто б коли сумневался в имперскости российской политики? Европа вот теперь еще раз переконалася, с кем она мае справу и что ей погрожает. Россия. И это писал Солженицын. После всех своих принижений первое, что робить, обновляя военный потенциал. Российский обыватель у глубинцы хирея. И он не доедает, у него нема нормальных умов для життя. Его дети недогледженные, смаркатые, хворые. Але зброя вырабляется. Але войско сытое. Ты шаленые гроши, какие пошли теперь у Россию за нафту и газ. Немецкие гроши, у першую чергу. Вот теперь працавали у Грузии. Ви слухали передачу «Вольная студія» з істориком Анатолієм Сідаревичем, гутарів Міхась Скобла.